le boule. Oh l'amour. Oyembelinga zembo ngai petite amputu. Naebakite na koka. Na kobi malobi na tuta mozele motema na yo ebeta lisusu na kipa wa bingo. Nakosala maso motindo nga na mesa na ha. Nakobanga kaka banguna kobatondi. Tika nga na sekana na ino mwana mobali. Mabe kozua nga na yo lobi toko lela. Ngai ko mwana mwasi ya moke 17 ans. Bolingwe loko nini. Anuko na yebite, mutema na yo ya botondi, deko limbisa. Santa yeyeye, Santa sala jantio, eza bolingo, bando nyoko lankuru boye. Yo yo yo yo yo yo. Santa yeyeye, Santa sala jantio, eza bolingo, bando nyoko lanka. Yeah. Mais sans arrière-pensée, hein.